Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandı. O alevli bir ateşe girecektir. Karısı da odun hamalı olarak boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde.